Sani ni baba bandi suve ba ba ba ga ma ri sa re ga ba ba ba ga ma ri re sa re ga ba ba ba ga ma ri sa re ga ba ba ba ga ba ba ba ga ba ba ba ga ma ri sa sa ba ba ba ba ga ba ba ri ga ba ba ba ga ma ri re sa re sa ni ba ba ga ba ba ri sa sa ni sa ri re sa ni ba ba ga ba ba da ni sa ri ba ba ga ma ri re sa ni ba ba ga ma ri re re sa sa ni ba ba ga ma ri re sa ni ba ba ga ma ri sa ni ba ba ga ma ri ni ba ba ga ma ri ba ba ga ma ri ni ba ba ga ma ri re sa ni ni ba ba ba ಗಣ